müra. Mis kostub siit see ajapik pihale ja miks ma seisan siin, aru ma ei saa. Aru ma ei saa, aru ma ei saa, aru ma ei saa. Mis köidab mind sest linnas, miks olen ma siin, kui läheksid ära, kus elu on priin. Kus elu on priin, kus elu on priin, kus elu on priin. Lahkumsest linnast, sest hirgas surmakillast, ma lähen siit ära, kus elu käimas on. Kus elu käimas on, kus elu käimas on, kus elu käimas on. Siin on vabadus, see uue linna saadus, siis seales ma ei lahku, sest siin meil on hea. Siin meil on hea, siin meil on hea, siin meil on hea, siin meil on hea. Siin meil on hea.